أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة بها أنا الوطري. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا جامعا لوجوه المحامد، والصلاة والسلام بأكملهما وأشرفهما وأتم صورهما وأدلى معانيهما على ناصر الحق بالحق طلعت بالحق بالحق سيدنا ومولانا محمد رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين، ومن نهج نهجه واستن بسنته واقتدى به وبهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويفيل المنيو بكي جريدي في التاو غناو بنو سنتي اللي جولي جيان انتبي نيني نيو كيلي في التاو يب dama ngi ci nam ñep nuyo bi ñuy nuyo nuyo sayyidi abubakar sila ibnu shaykh al hajj mansour mu shaykh al hajj malik di nuyo cheikh sayyidi mohammedul mansour si khalif general de tijane borom daara yi kuko señoon ni ak dara yi ndokle len rek mo ci dess jammu gi baxna ba nopi neexna ba nopi ndax li yalla gëna bëgg ci digënté julit amna ba nopi yalla lim gëna bëgg ci digënté julit moy nek ben guy dëgg ben bour lañu am mom kep la jenn diina lañu am l'islam la ben téré lañu am alquran la no bok ben yonent bi tax nu ronu tant bi mudi sayyiduna muhammad soxla ci ben ni fi tew ñepp ko bok suñu wolonté kenn man nako dox julle gëna for ci li ñuy def su imam de jang fatiha ca kaw bu neewalo dolin ñepp bokk ni ñu maasi ci amin xam nga amin tant moy lan moy ku saraxewul bul jabante tant ñet yef rek ko yaq do saraxe do fitasu te do deglu bolé ci rafet ñort laay ji ñu yëkëti nga yégalé ko tool bi yaq tant laay yi may wax ñepp ko xam ndax lu bess amu fi laay yi ma fi wax ñepp ko xam ndax lu bees amu fi, wax jeex na tàkk, waaye waxin des na fi de. Wax jeex na tàkk, waaye waxin des na fi de. Di fi waxin dese it ku ñu nangul ba noppi am na fi. Sëriñ bi ñu ko jox loxo ñëpp fatiha la leen jàngal, mokkal naa ko. Lu tax ñu jàngaloo ko ko. Bosam la ñu nangu. Moo tax borom ndigalloo seen bayil mu dem. Te man ci borom ndigal yi laa ku ma toppandoo suuxu. Billahi wal kitabi. Maa ngi nuyu ñëpp. Maa ngi ziyaare ñëpp. Jaarale nuyu bi ak ziyaare bi ci ilimaanu dëkk bi. Teg ko ci borom dëkk bi. Teg ko ci waa dëkk bi. Teg ko fi ci ñi dikk ci dëkk bi. Gàmmu jaratul sore. Loo fiy bëgg a wax ñëpp xam nañ ko, waaye kii may bëgg a waxtaane nag moo gën ñëpp. Kon nu ma ñëpp may déglu, ma waxtaane ki nu bokk gën, te waxtaane ko ci mbindum ki nu bokk gëm, mu di Mawlana Sayyid Alhaj Malik. Man sama xel dafa gàtt. Li may bëgg a wax du ma ko ñëpplu, dama koy wax carrément. Ñi ñu fi nuyu woon ñëpp nuyu naa leen. Ñi ñu fi ziyaare woon ziyaare naa leen. Ñi fi waxoon bégee naa seen wax. Ñi fi way bégee naa seen way. Diine ñëpp ko bokk. Waaye ki di fa mënul ñàkk. Xorandoom yi ci àll bi sax dañoo am kilifa. Waxuma ak nit ñi. Jàngal suuratu Naml. Naml mooy firi xorandoom fourmi. Benn xorandoom nga ca boo xam ne day soox tànku càmmoñ ba. Tudd taaxiyatu. Waaye sëkkëri jiitu ca kanam njiit ga baax ci moom la ko yàlla defoon. Moo tax kaay nga jiite ñu mooy dëgg, waaye tey ma jiite leen day yàq. Kaay nga jiitu ñu mooy dëgg, waaye tey ma jiite leen yàq la. Te ku la gën a neex tànk, gën laa xam yoon, jëkk laa jóg. Sa dab ko yombul. Sidi Hadj Malick dem na bu yàgg. Bi ñuy dukk dukkeeg yomb-yomb mi fekk na ko ni melas. Déggoo ma de nga di ma xool rek. Bi ñuy dukk dukki ak di yomb-yomb mi fekk na Sidi Hadj Malick ni mes. Ma ne xorandoom yi sax dañuy am kilifa. Soo jàngee suuratu Naml da nga gis tukki bu yonte yàlla Suleyman di tukki. Ànd ak mbooloo mu baree baree bare diggante ay nit ak jinne. Ay picc nga ca sax. Picc mu ñu wax Hud Hud. Musul njuburu moo yóbbu woon leetar ba ca Balxiis. Balxiis mooy la reine de Saba. Maa mulku Suleyman wa maa Balxiis al kullu isharatun wa anta al ma'na. Nekk nguur yi ñu fi gis yëpp benn du ci nguur. Nguur goo xam ni laata nga koy falu ci baadoole yi nga woon na la wër ni da nga wàccaat bokk ci baadoole yi. Nguur bi mësul nekk baadoola te du wàccaat nekk baadoola. La reine de Saba buur la woon nett lee ci des. Firaawna buur la woon nett lee ci des. Hudat ibnu Badat buur la woon nett lee ci des. Gratte-ciel yële am ci Amérique nit ñi jàpp ne dafay door a am. Alquran nee na amoon na yu ko ëpp yoo xam ne kenn dootu ko gis. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد والثمود الذين جابوا صخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد ترو بنجو جيئتني دوغو سي تينل بي ني ييت خيري داما دي سيدي ابو بكر نيكو لاي جي مان كوي دورا جيغ تاي القران دك ييب ييب لا نتلي لا فا خيو تي كوي نتلي مصطفى دم خامغا لوتاخ مو فا ديف دك ييب داف فا ني دك دك با داف فا ورسغو وا دك با موتاخ مو وانا واخ ليبي دك با تي جلا سليمان توكي andak mbolo mu bari dekk mel gaddu xorondom ji taxiyetu nek di xorondom ba tay sox tanku chamagn ba tay kilifa xorondom ya riru mbolo Suleyman ma ni top ci nopp xorondom wa te ming ko dand 10 km mu yuxu ni ya ayyuha an-namlu yeen xorondom kon xorondom ngay wax ak xorondom nitay wax ak nit ko udkhulu masakinakum daw len dugg sen ker la yahtimannakum Suleyman wa junuduhu wa hum la yash'urun damay ragal Suleyman yeksi damate len ak mbolo mi mu andal tuddu ko yek lolo ni tok ci nok Suleyman te man ko dande 10 km Suleyman eksi pogne kilifa xorondom ya ni ko da nga def ni damay wër di togn bay toj keri jambour di dam tanki jambour muni ko kon deggo lak wi dama ni wahum la shauron fek du ko yeb damay bañ nga def ko ci njumte Suleyman ni yalla yebal na luma gëna tuti mu war na watax ko ne goné gu tuti gi duma war goné gu tuti gi romba la tahqiran saghiran في مخاصمة إن البعوضة تبني مقلة الأسد بل خيبتي قوانا قيت خيخ بي بارين لوبتو قاين دي ناكت يوكا جمعت وخنا لقد لا تحقرن صغيرا في مخاصمة إن البعوضة تبني مقلة الأسد والخيبة تقواني جي خلوبي بارن لوبتو غايني دي ناج تيوكو جمعت تخمي عديني بلكو ياق يدف بباري بولي جي دي نتي لندف بودي لباخ نوبي جا بودي لبار نوبي جا نتي لباخ لباخ لودف يو ديواني درجة جا netti lu bon lo def yow day yok bakkar ba te jamono ji wax bare na te jef newuna l'imam shafi'i radiyallahu anhu dafa dekk ci borom xam xam upp len bayre upp len xam xam upp len eloquence dak len solo ñu jeppiko xey dal ci kawam xass ko sikkel ko jeli dal door ko mu dugg ci biir ron lala talibey ne ko dano bëgg jang mu ne jël len film yi jang ci bi ronnal bi ci lay joxe cour ñu jël seeni film mu ne li xaw te woor moti xana dañe ni yegul ne musiba yi nga xam ni ñoo nekk ci adina fa ñu teju jaabi ci koy ubbi moy tontu xalu sakatta wa qad khusim ta qultu na'am إن الجواب لباب الشر مفتاحه سما بات جيبني بات نين نان ما تونتول ني لاي خاص ييغولوني مصيبه يي تيجو تي ادينا تي ماغازين تيابي ديكوي اوبي موي تونت وقتو هتونتو اوبي نغا مصيبه تيابي باي بيم تي تيغا ماتا ديغلو دافني اما ترى الاسد تخشى وهي صامته فالكلب يخشى لعمري وهو نباح yene gisulo xaj ni lam ni ñuy reey ta ay dal rek koy dakk gisulo gayni ni jëmmi ngi gatte te bu ne salam aleikum rek ñepp abal ko ma joxe ci exemple goor ga dafa yoni dom je ni ko tibal ma safara tibal ma xalu safara xale bi genn gis gay ni gi boof ba di xonk joy mu defene tal jël bant ba di luqati bad gay ni gu jigen gi ni gay ni gu goor gi wax ci mu ni ko ki daf ma rere te man duma wax ak kuma rere xale ba luqar ci xalu safara yu te genn bay ba yagayu xale bi japp ko mu genn doon xol xale ba seen ko ci kanamu gay ni ga mu ne gay faf ni daru jaxan mu ne ko kele ma xam motax kula reere kula noppil ci mom sayyiduna muhammad sahaba yi dañu ko ne nan lañuy def ba amuk yekati ku ëlëk ci kanamu yalla mu ne ku bëgg yekati ku ëlëk ci kanamu yalla da ngay lewat ci kula reere xamuloon ci la cheikh al-hajj abdul aziz rawe ñepp ci la cheikh al-hajj abdul aziz rawe ñepp kule di ko ciul ciule mu ne fat tànk xotti wa xormay diine sëñ abdudu tontu boo laalul tariqe bi sëñ abdudu tontu boo laalul njabootu diine gi sëñ abdudu tontu leneen loo ko mën a wax pour moom baax na ca la dem ca ba réer nit ñi wëlbatiku fenke yàlla ba mënatu la réer ci xolu nit ñi góor gu baax gëla sëwanu ca tiwaawan ca béjjaaw bale ku ko teg ci sa kanam wëlbatiku di def njaaxum billahi mat ngaa moytu yent yalla muhammad sahaba yi dañu ko ne nan lañuy def ba yëkkati ku ëllëg ci kanamu yàlla mu ne ku bëgg a yëkkati ku ëllëg ci kanamu yàlla da ngay lewat ci ku ne réere ñu ne ko ak kan mu ne wa tu'tiya man haramaka koo xam ni pexeem yépp mooy nga ñàkk li nga am yow sa pexe yépp na doon nga fexe ba mu am fàggul sa noon lu baax ku ko mën a gul départ go wax maag di yegg fekk sa noon bu la noonu ba loo wax mu ne noono nga fàggul ko lu baax ku ko mën a gul départ go wax maag di yegg baatub noono waa ndar dañ ko bëggoon moo tax góor ga ca Bonnekaar ba Serigne Babacar ci wàllu sociologie muy way di ci jaxase tubaab naan wa haythuma laqaytu minhum waxidan yaqulu mais ebe yakun shahida ebe lada wadaaihim maarufun noono wa way baynahum maarufu il faut muallafun bila ajal sisi lada tahqiqi qawlin wa amal wa dhaka da'bun musbitun ma paska wa sabbata lafta alhadisu eska sëñ bi waa boor bi dañ ni naa ko waxaat kon beneen ndigal jiwaat na Sidi Aboubacar ne naa ko waxaat kon ku bëgg enregistré ko ni waa ndar mel sëñ Babacar daf ko wayaale daf ni wa haythuma laqaytu minhum waxidan yaqulu mais ebe yakunu shahida ebe lada wadaaihim maarufun noono wa way baynahum maarufu il faut muallafun bila ajal sisi lada tahqiqi qawlin wa amal wa dhaka da'bun musbitun maa baska wa sabbata lafd alhadisu eska يا ورثال قد أمن تعود تتبع يا ورثال قد أمن تعود تتبع يا ورثال قد أمن تعود تتبع يا ورثال قد أمن تعود تتبع المشايخ في الإسلام دون فخر خليفة شيخ والمختارية يا في دمر كيف جاندنا أين نمت النبلة ولتنجز جرى دموان كوالي والأواي كلنا وغنى تخر تم تجد لك تهر حيث تنجز جرى دموان كوالي والأواي كلنا وغنى تخر تم تجد لك تهر لنا بيضا تخر تم تجد لك تهر am kilifa bokul ak jamu xiram xamone xiram du kilifa xiram xiram du kilifa lo xamni ya ko fa sampal sa bop bu tilime ya koy fobere yaay tok ba mu sopla nga rendel ko xar wala beyi wala nak jël deret jo sotil ko soti ci soow jam ci dal di ñew ram sank lañ bi ñew wer wa ñew muy luñ luñ ñi ne li moy sama kilifa kilifa boy farna yow xéeram du kilifa. Kilifa day xam diine, jàng alquran, jàng sunna, di ko pratiquer, di ko digle, di ko jëfe te tënku ci sax ci dàkk, mel na Seydou Hadj Malick. Waaye ku ne nit ñi kaay leen ba ñu ne kër kër nit képp joxañoo leen yàlla, xanaa joxañ leen sa bopp, yow it doo kilifa. Li may wax yépp ay référence alquran laa lay indi. Ñi jàngul sax dofu ñu wax maag ñi jàng. Yent yàlla Ibrahim dafa judd ci barab boo xam ne la fa xew mooy jaamu xiram. Ñëpp di si jootal xiram ca Babylone. Ñu xëy programme ko pour mu si jootali xiramam. Ci guddi gam mu def pexe déclaré feebar. Ci la ñu xamee ni def pexe ba rawale sa diine ci nite la bokk. Stratégie boobu la Seydou Hadj Malick jëfandi ci tubaab yi. Rëppel leen samp zawiye yi malaani wasifa yi jolli ceddo yi di wasifa nit ñi mokkal alquran digg sunna koo nax mu taxaw. El Hadj Malick gay waaj. Déglu leen bu baax. Yéen teel a Ibrahim ñu ne ko kay si jotali xiram fa nazara nazratan fi nujumi fa qala inni saqim. Lañu ko bëgg a yóbbu muy jaamu ji xiram mu xool ci bidéew yi daal di ne man de dama feebar. Téere yi werante ni feebar boobu feebari yaram la wala feebaru moral la. Jërëjëf Cissé. Feebaru yaram la wala feebaru moral la. Ñu ne yaram wa dara sikku ci waaye xam gi mu xam yàlla ni mu wéeti ak xam gi mu xam yàlla ni mu yayoo moom kott ñu jaamu ko. Nga xam ni kenn la ci jëmmam ja, kenn la ci jikkoom ja, kenn la ci jëfam ja, kenn la ci melokaanam wa ñu nar ko fee wàcc di si jootal leneen te dara du ci juddoolu du loru ce moom la leen yéenewul di ci xalaat ba feebar feebaru moral. Ma jox la ci beneen exemple. Sa doom bi tuuti ngi raam su ne bëri tuuti taal ba xam nga moom ku xamoon ni taal la du daw jëm ci yow mi xam ni taal la feebar nga bu yàgg moo tax nga naan taal ba taal ba taal ba taal ba. Yéen seen Ibrahima loolaa ko daloon leneen mu dal sunu kilifa yi ci nun gis ko soobu yoon ñu xam ni day loru ji ñu ne jiib ci loxom ba kanam giir ko mu nar a dugg ci loolu ñu jàppaat giiroo koog moom moo tax boo amul kilifa ci njaaxum ngay dëkk. Yéen seen Ibrahima ñu ne ko su jotal xiram mu woo bàyyi ma ñu ko yaa abat li ma taabudu maa laa tasmaaw wala yubsiru wala yugni anka shay a. Yow bàyyi lu la xiir ci jaamu loo xam ni soo ko woowee du la wuyu soo fa demee gisu la. Yaa abat fattabi'ani yow bàyyi topp ma. Topp may Ibrahima jooju la sëriñ si doon naan taalibe yi kaay leen waaye ba mu nee bàyyam topp ma ba ko bàyyam ne bu ma la toppee foo ma jëme daf ko ni ëhdika siratan sawiya dama lay teg ci digg yoonu njub bi. Stratégie boobu la Seydou Hadj Malick ñëw indi fakk daara ni bu kenn defati grand place day yàq. Xam nga foo ko jëkkee gaaya gëm juddoo magi gaaya la romb ñu toog di waxtaan téere yi neeñu la ñuy waxtaane sax aayul waaye dañoo mënoon ne sikartu sikaruñu mu romb leen ni leen alaa ya ahla dawfa listafiqu waqad xaana arrahilu ila alquburi waqad xaana arrahilu wa naylu zaadin azizin wa ltariqu axul wauri daawu inda almasaajidi rabca sawtin wa laysa rabcu yurdi lishakuri. Yéen waa dawfaan xiqi leen jot na laxas jot dem ca bàmmeel li day jot na yoon bi dafa dëgër te laaj na yóbbal ci yóbbali bi ci gën mooy yóbbalu ragal yàlla. Waxtaanu yi ngeen di def ci di waxtaanu àddina ci kanamu jàkk ji déglowul yàlla te lu déglowul yàlla merloo na yàlla. شكر الوالدين ومولى الوالد البر قلبي يدن الإبليل مودانا من منه ما زايدا برد على الإبل شكر الوالدين وموضع والد البر يا أستاذ من شرنا نرد النوبان لي من الله قلبي يدن الإبليل من منه ما زايدا برد على الإبل شكر الوالدين وموضع والد البر يا أستاذ شبابا يبنان رد النبالي دين الله درب يدا الإبلين مبدادا من منه ما زايدا برد على الإبل شكر الوالدين